جی تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے پاس ان کے باپ یعقوب نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں. جواب کیا ملا؟ قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے رگو کا آغاز ہے. اگر کہانی کو پیچھے سے جوڑیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا آپ کھول چکے تھے. بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ یوسف ہی وہ بھائی ہیں کہ جن کو انہوں نے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی, اور اب انہوں نے نہ صرف یہ کہ بھائیوں کو پچھلی غلطی یاد نہ دلائی بلکہ مزید احسانات کرتے ہوئے ایک کرتا دے کر بھیجا کہ جائیے اور باپ جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی آنکھوں کو کھو چکے ہیں, کہا کہ ان کے اوپر ڈال دیجئے. اب وہاں بھائی سارے ادھر تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے. یہاں تھوڑی سی ایک بات جو لفظوں میں بعض مغالطہ لگتا ہے اسی کی اصلاح کے لیے یہ بات دہرا رہی ہوں کہ وہ 10 بھائی جو تھے وہ ابھی ادھر ہی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر والوں میں سے ان کے بیوی بچے ہو سکتے ہیں یا ان کے خاندان کے کچھ اور لوگ ہوں گے. قافلہ وہاں سے چلا. ولم فصلت العیر, اور جب جدا ہوا قافلہ. فصلت فصل سے ہے, وصل اور فصل دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اب یہ قافلہ وہاں سے چلا جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے بھی تھے اور بستی کے دوسرے لوگ بھی تھے. لیکن قال ابوہم, کہا ان کے باپ نے. یہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب پاس اس وقت بیٹے تو نہیں تھے لیکن بچوں کے گھر والے, یعنی خاندان کے جو دوسرے لوگ تھے وہ قریب ہی ہوں گے, تو انہی میں سے کچھ لوگ جو تھے پاس ان کو کیا کہا؟ انی لاجد ریح یوسف, بے شک میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی. اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا آنا یہ ایک دم کیسے ہو گیا؟ کیا وہ غیب جانتے تھے؟ نہیں. یوسف علیہ السلام تو کتنے سال سے ہی مصر میں تھے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی. پھر اب ایک دم کہاں سے خوشبو آنے لگی؟ یہ اللہ کا حکم تھا. اس سے بعض لوگوں نے جو یہ باتیں اخذ کی ہیں کہ غیب کے علم کی باتیں اور کرامات کی باتیں, تو عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب ہی یوسف علیہ السلام کی خبر دی. اس سے پہلے وہ کتنے سال سے موجود تھے لیکن کسی وقت بھی خوشبو نہیں آئی. کیا صرف قمیض کے آنے سے ہی خوشبو آنے لگی اور اس سے پہلے ان کا وہاں موجود ہونا یہ ان کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ جس کو جب جتنا علم دینا چاہے غیب کا اتنا ہی دیتا ہے, اور ہر چیز کے خاص وقت پہ ہونے کے لیے بھی پیچھے اس کے بھی ایک تدبیر ہوتی ہے, ایک حکمت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اپنی اس بات پہ خود کو کہتے ہیں کہ لولا ان تفنیدون, اگر تم مجھ کو بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیایا ہوا نہ کہو. تو فنیدون کا لفظ فندا سے ہے. فندن کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے عقل میں نقصان آ جانا. کہتے ہیں کہ قافلہ جو تھا وہ تقریباً 8 روز یعنی 8 دن لگتے تھے اس دور میں بھی, کوئی اس سے کم بھی کہتے ہیں کوئی زیادہ. یعنی ابھی قافلہ مصر سے چلا اور مصر سے اگر شام کو جانے والی وہ اس دور کی کیفیت کو دیکھیں تو یہ ہفتوں کی مسافت ہوا کرتی تھی. لیکن وہاں سے جب یہ خوشبو آئی اور اتنی دور سے خوشبو کیسے پہنچی, اس کے بارے میں وہی بات آ گئی کہ یہ صرف ایک انسان کی چھٹی حس کہہ سکتے ہیں, اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم کہہ سکتے ہیں, اور توجہ اور کسی کام کا ایک خاص وقت پہ ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کوئی چیز کب سے آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے اور آپ کے ذہن سے اٹھی ہوتی ہے, نکلی ہوتی ہے. کسی لمحے ایک دم کوئی آپ سے وہ چیز مانگتا ہے یا آپ کو اچانک ضرورت پڑتی ہے اور جب انسان کے اوپر کوئی ایسی اچانک کیفیت آتی ہے نا تو اس کے ساتھ اس کے حواس تیز کام کرتے ہیں. آپ عام طور پہ وہ چیزیں جو بھولے ہوتے ہیں لیکن امتحان کے آخری لمحوں میں آپ کو وہ بہت اچھی طرح یاد آنے لگتی ہیں. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ریح یوسف سے مراد جنت کی خوشبو تھی, کوئی کہتا ہے وہ یوسف کی خوشبو تھی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب یوسف کی یعقوب کے ساتھ ملاقات کا وقت قریب ہے. امام بغوی کہتے ہیں کہ ہوا یعنی باد صبا نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ بشارت دینے والے کے پہنچنے سے پہلے یوسف کی خوشبو کو پہنچا دے, اور اس طرح سے وہ ہواؤں کے ذریعے ہوتی بھی خوشبو وہاں پہنچ گئی. لفظ لولا جو ہے اس کا جواب محذوف ہے, اگر نہ تم, یعنی مراد کیا ہے کہ اگر تم سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے سچا جانو تو میں کیا کہتا ہوں کہ یوسف کی ملاقات ان قریب ہوگی. قالو, وہ کہنے لگے, تاللہ, تا جو ہے یہ کلمہ قسم ہے, قسم کھا کے کہا, انک لفی دلالک القدیم, آپ تو اپنی پرانی ہی گمراہی میں. یہاں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے, اور وہ کیا کہ یہی انداز یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے گفتگو کے دوران دکھا تھا, اور اب یہی انداز ان کے گھر والوں کی زبان سے دکھتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ نوٹ کریں گے عمل کے لیے کہ بعض دفعہ جو کیفیت گھر میں کسی بڑے کی ہوتی ہے, مثلا اگر باپ ہے یا شوہر ہے, تو پھر وہی عادات بچوں میں بھی آنے لگتی ہیں. اسی طرح وہ بیٹے جو اپنے گھر والوں کی یا ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتے, تعظیم نہیں کرتے, تو بعض دفعہ پھر ان کی بہویں یعنی ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی پھر اپنے بزرگوں کی وہ عزت نہیں کر پاتے. کسی بھی انسان کے اخلاق کے گرا ہونے کی کیفیت ہے کہ کسی بڑے انسان کے لیے وہ ایسی بات کرے, اور دلالک القدیم سے مراد ہے پرانی بھول. اس سے ایک اور عمل کی بات نکلتی ہے کہ اگر ایک بھائی یا بہن کا اخلاق اچھا نہ ہو تو اس کے اوپر دوسروں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. پوری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے مینرز اور ایٹیکیٹس بالکل ڈیفرنٹ تھے. دیکھیے کہ بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ نیکی اور بدی ہی کی صرف بات ہو, نبی تھے کہ نہیں. انسان کے جو مینرز ہوتے ہیں نا, ایٹیکیٹس, یہ اس کا مقام بلند کرواتے ہیں, اور یہ اس کا دوسروں کی نگاہوں میں اٹھواتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے اتنے بھائیوں میں یوسف کو جو چنا تو اس کی وجہ ان کے مینرز بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کبھی کسی ایک بھائی یا بہن کی بری بات کے اوپر دوسروں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عموماً ایک جملہ مشہور ہے, اور وہ کیا ہے کہ دیہ کا ایک دانہ چک کے پوری دیہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, حالانکہ یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا. اوپر کے چاول اگر آپ کو کچے لگیں گے تو نیچے کے زیادہ گھلے ہوئے بھی ہوں گے. بعض دفعہ نمک نیچے بیٹھ جاتا ہے, اوپر کا پھیکا ہوگا. بعض دفعہ نیچے آپ دیکھیں گے تو گھی زیادہ ہوتا ہے, اوپر کم ہوتا ہے. ایک مثال ہے کہ ایک بہن کو طلاق ہو چکی ہے, تو اب سوچنا کہ اچھا ان کی ایک بیٹی گھر بیٹھی ہے تو باقی بھی ساری ایسی ہوں گی, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کو اس کے اپنے ذاتی مقام کے حوالے سے پرکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچتے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. کبھی کسی وقت ہم اپنی کسی ناکامی اور محرومی کا اگر شکوہ دل میں رکھتے ہوں تو اپنے مینرز کو بھی ضرور دیکھیں, ایٹیکیٹس کو دیکھیں. ایک انسان ہے, وہ بات کرتا ہے اور اتنے نپے تلے انداز میں بات کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کہے تو اس کو اس سے بھڑ کے بھی اس کی بات کا جواب دیا جائے. لیکن بعض دفعہ ایک دوسرا بچہ یا دوسرا فرد اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ جس میں لفظوں کے اندر سے گستاہی اور ان کے دل کی کیفیت دکھتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کے جو دلوں میں ہوتا ہے نا, وہ ان کے لفظوں اور ان کی تحریروں سے دکھنے لگتا ہے. کوئی انسان چھپ نہیں سکتا. ہم اگر یہ سوچیں نا کہ ہم کسی سے کوئی بات چھپا لیں, ہم چھپا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں سے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور ہی ایسا فہم اور فراست دے دیتا ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بچے کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے, کتنی کیئر ہے. آپ اس کو آزما بھی سکتی ہیں. صرف ایک ہفتہ آپ اپنے بچوں کے کو ایڈریس کرنے کے طریقے کو نوٹ کریں. بعض مائیں اتنی لاوبالی ہوتی ہیں یا اتنی بچوں کی محبت میں چور ہوتی ہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتی. کوئی چیخ کے بولتا ہے تو بھی کہتی ہیں جی بچے, اور کوئی پیار سے بولتا ہے تو پھر بھی ویسے بولتی ہیں. آپ صرف ایک ویک تک اپنے بچوں کو کریٹیکلی فیل کریں. میرا فلاں بچہ مجھے کیا کہتا ہے, مثلا ایک کہتا ہے امی اور ایک کہتا ہے امی جی, کوئی کہتا ہے اماں, کوئی کہتا ہے موم, ہاں کوئی کہتا ہے جی فلاں. یعنی یہ جو لفظ ہیں نا, آپ مت سوچیں کہ یہ صرف لفظ ہیں, یہ اندر کی بات ہے۔ پھر آپ اپنے بچوں کے اپنے سامنے بیٹھنے کے سٹائل کو دیکھیں، کوئی آ کے بیٹھتا ہے اور اپنے پاؤں بھی آپ کی طرف کرنے لگتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صوفے پہ ماں بیٹھی ہے تو صوفے پاؤں بھی اسی طرف کر کے لیٹ جاتے ہیں، بعض بچے اپنے بستے بھی ماں کو پکڑا دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں میں لے لوں گا۔ بعض بچوں کے جوتے مائیں اٹھا رہی ہوتی ہیں اور بعض بچے ماؤں کے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایک چیز آپ کے مقام کو بلند کرتی ہے۔ اگر ماؤں میں تھوڑی سی سمجھ ہونا تو بچپن سے اس کو ٹھیک کریں۔ بعض لوگوں کو شاؤٹنگ انداز میں بات کرنے کی انداز بات عادت ہوتی ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے پھر اپنے بچوں کو اسی عادت کا عادی کر دیتی ہیں۔ ہم سب کے لیے یہاں اپنے عمل کی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے مینر کو دیکھیں، ایون اپنے برابر کے لوگوں کو، چلے بڑے کو تو چھوڑ دیجئے۔ اور انگلش کا لفظ یو تو مجھے اتنا گستاخانہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو تو اور تم کہہ کے ہم پکارتے ہیں، کیونکہ ہم جس زبان میں بھی سن رہے ہوتے ہیں سمجھ تو اپنی زبان میں رہے ہوتے ہیں نا۔ انگلش میں آپ پڑھتے ہیں دس از یور بک تو اردو میں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ تمہاری کتاب ہے۔ تو بعض چیزیں انسانوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو پھر نہیں ہونی چاہیے اور اس کا نقصان پھر انسان کو خود ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک چیز بہت ہی خوبصورت دیکھی، سیکھی، بلکہ اپنے ٹرپس میں ہی دیکھی، جو شاید میرے اندر بھی نہیں ہوگی لیکن اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو اپناؤں۔ دو تین فیملیز کے ساتھ ملنے رہنے کا اتفاق ہوا تو وہ ہر ایک کو جی کہہ کے پکارتے ہیں، بیٹا جی، آنٹی جی، فلاں جی، ایون اپنی دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو بھی واپس میں بلاتی ہیں تو ان کے ساتھ جی کہہ کے پکارتی ہیں، فاطمہ جی ادھر آ جائیے، سریا جی۔ اتنا مجھے ان کے منہ سے یہ اچھا لگا جملہ، اور میں جب واپسی پہ تھی تو میں جمع کر رہی تھی چیزیں میں نے کیا سیکھا اور ٹرپ کے واپسی پہ، تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ میں نے بھی انشاءاللہ اپنے اندر اس کو ایسے ہی لانا ہے۔ حالانکہ بعض چیزیں بڑے پیار سے ممی، تو ساتھ آپ کہتے ہیں ممی جی، ہاں۔ ایون وہ بچے کو میں نے دیکھا ڈانٹ رہی تھی کسی بات پہ اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی بیٹا جی بعد میں بات کریں گے، آنٹی جی اچھا اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کا اصل اخلاق ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، ایون آپ اپنے شوہروں کے لیے بھی۔ ایک میں نے اور بہت ہی اچھی چیز سیکھی کسی سے کہ اپنے شوہر کو وہ بہت ہی رسپیکٹ فل انداز میں ان سے بات کر رہی تھی، یعنی نام نہیں لیتی کیا لے رہی تھی لیکن بہت آنریبل انداز میں اپنے شوہر کو بلا رہی تھی، یعنی ان کا ذکر جب بھی کرتی تھی کہ یہ فلاں تو وہ ہیں جی، کوئی سر جی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ مینرز جو ہوتے ہیں نا یہ ایک انسان کی زندگی میں، اس کو تو محسوس ہو نہ ہو، بعض دفعہ اپنے انہی مینرز پہ غور نہ کرنے کی وجہ سے انسان بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کے ساتھ تو میری ساس اتنی اچھی ہیں اور میرے ساتھ اچھی نہیں ہے۔ ہاں وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بہو ہے وہ جو اپنی ساس کو کہ اماں، کوئی امی کے اور کوئی امی جی آپ کو یہ چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے پھر اس کے لیے ایک خوبصورت تاثر بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو یہاں یہی بات ہم سب کے عمل کی تھی کہ انہوں نے کیا کہا، انک لفی دلالک القدیم۔ آپ ذرا اس جملے کو کہنے اور سننے والوں کی جگہ پہ اپنے آپ کو لے کے جائیں۔ ایک بوڑھا شخص ہے، بزرگ ہے، سٹھیایا ہوا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، دکھ کھایا ہوا، چوٹ کھایا ہوا، پہلے ایک بیٹے کی چوٹ، پھر دوسرے بیٹے کی چوٹ پڑ گئی ہے، اب باقی بچے ادھر ہیں، رو رو کے آنکھیں چلی گئیں۔ اب ایسا شخص، اس کو ایک دم لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یوسف آنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یوسف قریب ہے۔ کوئی اس کے جذبات کو دیکھے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہائے اس بیچارے کے دل میں کتنی محبت ہے، ہائے پتہ نہیں کتنا رو رو کے رات کو سوتا ہوگا۔ اور دوسری صورت ہے کہ انک لفی دلالک القدیم، تم تو ہو ہی پرانے خوف میں مبتلا، یا تم تو ہر وقت اسی خوف میں رہو گے۔ تو یہ ہے وہ فرق جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب ہوا کیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ۔ پھر جب بشارت دینے والا یوسف کے پاس سے یعقوب کے پاس پہنچا تو کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، جس سے فوراً یعقوب لوٹ کر بینا ہو گئے۔ اب وہی بات ہوئی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ آپ جا کے اس قمیض کو ڈالیں۔ اب یہاں لفظ بشیر آیا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے خوشخبری دینے والا پہنچا، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ یہودا تھا، سب سے بڑا بیٹا۔ امام سدی کہتے ہیں یہودا نے کہا، جب میں خون آلود کرتا لے کر باپ کے پاس گیا تھا اور ان کو اطلاع دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو اب میں ہی یہ کرتا لے کر جاؤں گا اور اطلاع دوں گا کہ یوسف زندہ ہیں، جیسے ان کو غم دیا تھا ویسے ہی ان کو خوش بھی کروں گا۔ اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں کرتا لے کر یہودا ننگے سر دوڑتا ہوا نکل چلا، صرف 7 روٹیاں ساتھ لی تھیں، وہ بھی پوری نہ کھا سکا، اور 80 فرسخ کی مسافت طے کر کے باپ تک پہنچا. ساری باتوں میں جو بھی کوئی تھا، مجھے تو عمل کی بات یہ ملی کہ اگر کبھی کسی کو ہم نے کوئی دکھ پہنچایا ہو تو کوشش کرنی چاہیے اس کو خوش کرنے کی. اگر کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس کو عزت دینے کی کوشش کرے. اگر کسی کے ساتھ کوئی نافرمانی کا رویہ کیا ہو تو اس کی فرما برداری کرے. اور آپ دیکھیے کہ سورت یوسف ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ انسانوں میں کیسے رہو، کیسے جیو. ماں باپ کے ناطے سے اولاد جو ہے بعض دفعہ زندگی میں کسی موقع پہ ان کے ساتھ اونچی نیچی بات کر دیتی ہے، خاص طور پہ جب سمجھ نہیں ہوتی. اگر ہم پچھلی زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کی دل آزاری کر چکے ہیں، یا ان کے ساتھ ہمارے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا، یا چیختے تھے یا شاؤٹ کرتے تھے یا جو بھی کیفیات ہوتی ہیں، ذرا دیر نہ لگائیے اس سے پہلے کہ یہ موقع چھن جائے. فوراً کہہ لے کہ امی آپ مجھے معاف کر دیں، ابو مجھے معاف کر دیں. یہی معاملہ دوسرے رشتوں سے بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ بندہ جو انسان سے بڑے نسب پہ ہوتا ہے، جیسے ساس ہیں، سسر ہیں، دادا دادی ہیں، کوئی خاص ساتھ رہنے والے بزرگ ملازم بھی ہو سکتے ہیں جو گھروں میں شروع سے رہتے ہیں لیکن ہم ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یقین کریں آپ ایک دم بہت بڑے ہو جائیں گے. اور جو بندہ اس طریقے کا اظہار کرنے پہ آ جاتا ہے، کبھی بھی دوسری طرف سے اس کو برا جواب نہیں ملتا. تو لہٰذا اس پہ انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موقع جب چلے جاتے ہیں تو ساری زندگی کا گلڈ بن جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں کہ کیا کریں، دیکھیں ہم نے تو اتنا ستایا تھا. اور پھر یقین کریں اگر ہم نہیں پہنچتے نا، بات سمجھنے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھ پاتے نا، تو دنیا سے وہ چلے جائیں اگر اسی ساتھ میں، تو پھر ہمارے آگے وہ بات آتی ہے. کبھی ہماری اولادیں، کبھی ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنے لگتے ہیں. جب چہرے پہ قمیض ڈالی تو وہ دیکھنے والے ہو گئے، فرتد بصیرہ. اب یہ کیا قمیض کی کرامت تھی؟ کوئی کرامت نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم تھا. اسی قمیض کا ہی ایک تعلق ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں گئیں. اب قمیض ہی کے ذکر کے ساتھ آنکھوں کی بصارت آ گئی، تو یہ سب اللہ کا حکم ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہ دوسروں سے پہلے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ابھی باقی قافلہ پیچھے تھا لیکن یہ فوراً بھاگ کے آئے کہ میں جاتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ کہیں ساتھ جا رہے ہوں اور ایک دم کوئی خبر مل جائے، کوئی اچھی بات بتانی ہو تو سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، پہلے میں بتاؤں گا، پہلے میں بتاؤں گا. ہاں، تو انسان کے پاس جب اچھی خبریں ہوتی ہیں تو ان کی اطلاعیں آنے لگتی ہیں، اور کبھی بہت دن کی بات کے بعد اطلاع نہ ملے، خبر نہ ملے، تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بات اچھی نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں بیٹا ہوا ہے، ہر ایک جلدی جلدی خبریں آگے دیتا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو کئی دن تک اس کی اطلاع دوسروں کو نہیں دی جاتی. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوشخبریاں دینے اور لینے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے پیش کرنا چاہتا ہے. اب کیا ہوا، قال الم اقل لکم، کہا کیا میں تم کو نہ کہتا تھا، کیا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے جو باتیں پتہ ہے وہ تم کو نہیں پتہ. یہ ہے کہ ایمان والے کی امید کی انتہا. کہا دیکھا، میں نہیں کہتا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور مجھے وہ سب پتہ ہے. اب وہ کیا جانتے تھے؟ امام بغوی کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کس حال میں ہے، بشارت دینے والے نے جواب دیا وہ مصر کے بادشاہ ہیں. حضرت نے فرمایا بادشاہ ہے تو میں کیا کروں، میں تو پوچھتا ہوں کہ تم نے کس مذہب پر ان کو چھوڑا ہے. بشیر نے کہا اسلام پر. فرمایا اب نعمت کامل ہو گئی. یعنی بیٹے کے بادشاہ بننے کے تذکرے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کا دین کیسا ہے، کیا اسلام پہ ہے کہ نہیں. اور جب پتہ چل گیا کہ دین پہ ہیں تو کہا اب اللہ کی طرف سے نعمت پوری ہوئی. یہ کون سی نعمت ہے جس کا تذکرہ سورت کے شروع میں اپنے بیٹے کے سامنے کر چکے تھے کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو سچا بھی کرے گا اور تم پہ اپنی نعمت کو بھی پورا کرے گا. یہی سورت یوسف کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. تو یہ نعمت کی پورا ہونا ہوتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں بھی مل جائیں انسان کو، لیکن جب تک نعمت دین اس کے پاس نہ ہو تو تو تب تک اس کی باقی چیزیں بھی اس کے کام نہیں آتی۔ اب بیٹوں نے دیکھا کہ باپ تو واقعی بہت ہی اچھی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ان کی باتیں بھی پوری ہو گئیں۔ فوراً احساس ہوا اقرار جرم، اعتراف گناہ، عاجزی آتی ہے، اب اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ قالو یا ابانا، کہنے لگے ابا جان ہمارے، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ انا کنا خواتین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یہ ہے وہ ایک انسان کا اعتراف، جب دل میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہا کہ ابا جان، اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم غلطی پر تھے، ہم ٹھیک نہیں تھے، ہمارا قصور تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی دوسرے کو ملی ہوئی کوئی نعمت کو دیکھ کر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی کو کسی برے حال میں دیکھ کر بھی انسان کے دل میں ندامت آنے لگتی ہے۔ بھائی یہاں دیکھ چکے تھے کہ باپ اتنے سال کی جدائی کے بعد اب بیٹے سے ملنے والا ہے، اب معاملہ آگے بڑھے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی باتیں بھی ہوں کہ جس میں اب ہماری بات ہو۔ یہاں ایک اور باریک نقطہ بھی ملتا ہے کہ بیٹے پہلے ہی باپ کے سامنے اعتراف جرم کرنے لگے، کیونکہ اب پتہ تھا کہ یہ کہانی کھلنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا جب اتنے سال کے بعد بیٹھے تو ایک دم ان کو خیال آ جائے، اچھا سناؤ پھر کیا ہوا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، اب 10 سال بعد بھی کسی کو ملتے ہیں، پاکستان جائیں یا کوئی آپ کے پاس آئے تو پھر پچھلی ساری باتیں کھلتی، اچھا بتاؤ فلاں موقعے پہ کیا ہوا تھا، اچھا اس پہ کیا ہوا تھا، اچھا ایسے کیا ہوا، ویسے کیا ہوا۔ تب اس میں امید ہوتی ہے کہ کوئی پچھلے دکھڑے کھل جائیں۔ تو بھائیوں کو یہ ڈر بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہماری بات کس رنگ میں باپ بیٹے کے بیچ میں آئے گی، تو فوراً پہلے ہی کہہ دیا کہ ابا جان ہمارے گناہوں کی معافی مانگ دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ کہا قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے قصور کی معافی طلب کروں گا۔ انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں اس میں 2-3 باتیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں معافی مانگوں گا، لیکن کب؟ سوفا، ان قریب۔ فوراً کیوں نہیں کہا کہ ابھی کر دوں؟ کیونکہ لفظ سوفا ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ عرصے کے بعد، ان قریب، کچھ وقت گزرے گا تو پھر میں آپ کے یہ معافی مانگوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے دعا کے لیے سحری کے وقت کا انتخاب کیا، یعنی دعا کرنے سے رکے رہے یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا۔ کیونکہ ہر رات کو تہائی رات جب ہمارا رب دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے عفو گناہ کی درخواست کرے اور میں اسے معاف کروں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جب وقت آ گیا تو یعقوب علیہ السلام سحر کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے جو بے صبری یوسف کے معاملے میں ہوئی تھی اس کو معاف فرما دے، اور میرے بیٹوں نے جو برا سلوک میرے اور یوسف کے ساتھ کیا اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تمہارا اور تمہارے بیٹوں کا قصور میں نے معاف کر دیا۔ اسی طرح سوفا کے اندر اکرمہ ایک روایت لاتے ہیں ابن عباس کے قول سے، وہ کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی سے مراد ہے جمعے کی شب کے لیے دعا کر روک دیا، کہ جمعے کی جب رات ہوگی تب دعا کروں گا۔ اسی طرح وہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 سال تک جمعے کی رات کو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اسی طرح طاؤس ایک مفسر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جمعے کی شب کی سحری پر یعقوب علیہ السلام نے دعا کو روکے رکھا، اور اتفاق سے وہ 10 محرم کی رات بھی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے انتظار کیوں لیا، تاکہ یوسف علیہ السلام کو ملنے تک ان سے بھی تو کہوں کہ تم ان کو معاف کر دو۔ سمجھیں ایک اس پوائنٹ کو، کہ یوسف علیہ السلام سے بات کر لوں۔ اس میں ایک اور بڑا گہرا نقطہ ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتے ہیں نا، ہم اکیلے بیٹھ کے اس پہ گناہ معافی مانگتے رہیں، یا کسی نیک شخص کو کہتے رہیں ہمارے لیے دعائیں کریں دعائیں کریں، یہ سب کرنے کے باوجود جب تک اس شخص جس کو ہم نے تکلیف دی ہے یا جس کا ہم نے کوئی گناہ کیا تھا یا اس کی کوئی چیز لی تھی جب تک اس کے سامنے یا اس کے ذریعے سے معافی نہ طلب کی جائے تو انسان کی معافی پوری نہیں ہوتی. اللہ اکبر, کتنے سنگین معاملے. میں تو قرآن پاک کو جتنا پڑھتی جا رہی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ آسانی کا ہے, یعنی بندے رب کو آسانی سے راضی کر سکتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس پہ آسانیاں ہو جائیں گی. لیکن جو پکڑ ہوگی نا جہاں زیادہ لوگ لائنوں میں کھڑے کیے گئے ہوں گے نا, وہ انسانوں کے معاملات ہیں, اور یہ معاملات درست ہونے زیادہ مشکل ہوتے ہیں. نمازیں پڑھنا آسان, روزے رکھنا آسان, زکوٰۃ دینا آسان, حج بھی آسان ہے, لیکن کسی کو اس کا حق دینا یا کسی کی چیزوں میں خیانت نہ کرنا, یہ زیادہ چیزیں مشکل ہیں. اس لیے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھے کہ کسی کا اس کے سر پر کوئی بوجھ نہ ہو, کل قیامت کے دن کوئی نیکیاں کوئی دوسرا ہی نہ لے جائے. اور ایک اور تفسیر اس کی نوٹ کریں گے ہم صوفہ کے لفظ میں, اور وہ کہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ بیٹوں نے سچے دل سے توبہ کی بھی ہے کہ نہیں. یہ بات معلوم کرنے کے لیے دعا کو مؤخر کر دیا. ابن جریر میں ایک روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے تو سنتے کہ کوئی کہہ رہا ہے, یعنی مسجد میں آئے سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور آواز آئی کہ کوئی باتیں کر رہا ہے, تو کان لگا کے سننے لگے تو معلوم ہوا, اور وہ کہنے والا کیا کہہ رہا تھا, اللہ تو نے پکارا میں نے مان لیا, تو نے حکم دیا میں بجا لایا, یہ سحر کا وقت ہے پس تو مجھے بخش دے. آپ نے کان لگا کر غور کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے. آپ نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر بعد استغفار کروں گا.